utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Rosyjskie MSZ zapewnia, Moskwa nie ponosi odpowiedzialności za pomylenie szczątków ofiar katastrofy smoleńskiej. Za chwilę u nas o konferencji rzeczniczki resortu w tej sprawie opowie nasz korespondent. W tym serwisie także decyzja Sądu Najwyższego dotycząca zatrzymania byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a także losach Air Show w Radomiu. Impreza miała być odwołana, a jednak się odbędzie. Na początek Moskwa. Rosyjskie MSZ zabiera głos w sprawie katastrofy smoleńskiej. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja nie ponosi odpowiedzialności za pomylenie szczątków ofiar przy układaniu ich w trumnach. Ministerstwo zapowiedziało także publikację kopii protokołu dotyczącego identyfikacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że zgodnie z protokołem podpisanym przez przedstawicieli rządów Polski i Rosji, wszystkie czynności związane z identyfikacją ciał ofiar katastrofy smoleńskiej prowadzone były bezpośrednio przez polskich przedstawicieli i krewnych ofiar. Trumny i ciała układano także w obecności przedstawicieli Polski. Układano je bez obmywania, ponieważ sami Polacy domagali się tego, bo planowali prowadzenie dalszych ekspertyz i ważne było dla nich zachowanie jak największej ilości materiału dla ewentualnych badań. Tymczasem strona rosyjska nie wspomina o tym, że do raportu MAK, który został opublikowany w styczniu 2011 roku, polscy specjaliści zgłosili zdanie odrębne. Rosyjski Komitet Śledczy zablokował polskim prokuratorom możliwość ponownego przesłuchania kontrolerów lotów ze Smoleńska i postawienia im zarzutów. Rosja nadal odmawia wydania Polsce wraku Tupolewa oraz czarnych skrzynek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztof S. może zostać zatrzymany i ewentualnie aresztowany. Zgodził się na to Sąd Najwyższy. Sędziowie zajmowali się zażaleniem na uchwałę w tej sprawie Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Ten, przypomnijmy, 3 miesiące temu zezwolił na uchylenie byłemu sędziemu immunitetu, ale nie zgodził się na zatrzymanie i aresztowanie. Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym rozpoznawał zażalenie na uchwałę Sądu Apelacyjnego, Sądu Dyscyplinarnego w Łodzi, którą zezwolono na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, natomiast nie zezwolono na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sędziego. Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym zmienił tą uchwałę i wydał zgodę na zatrzymanie sędziego. Tłumaczył Krzysztof Michałowski z Sądu Najwyższego. Były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Krzysztof S., jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przyjęcie łapówek. Chodzi o co najmniej 376 tysięcy złotych. Ustalenia śledczych z CBA i prokuratorów wskazują, że w ostatnich kilku latach wokół sądu stworzono sieć wielu powiązań ze sobą firm, które realizowały fikcyjne zamówienia na świadczenie usług doradczych, analiz czy opracowań. Faktyczne umowy te nie były realizowane, zapłacone z analizy i opracowania powstawały, a miały jedynie uzasadniać wypłatę pieniędzy. Z szacunków wynika, że Skarb Państwa poniósł straty w wysokości 35 milionów złotych. Ewakuacja mieszkańców bloku w Kielcach. Wszystko przez pocisk artyleryjski. Niebezpieczny ładunek policjanci znaleźli w jednym z mieszkań. Zatrzymali w tej sprawie 18-latka kolekcjonera militariów. Funkcjonariusze na kilka godzin ewakuowali kilkudziesięciu mieszkańców. Teraz akcja się zakończyła. Wszyscy wrócili już bezpiecznie do swoich mieszkań. Impreza była odwołana, a jednak się odbędzie. Mowa o słynnych pokazach lotniczych Air Show w Radomiu. Klamka zapadła w MONie. Wcześniejszą ofertę zorganizowania pikniku lotniczego miasto odrzuciło. Wreszcie jest decyzja w sprawie sierpniowych pokazów lotniczych. Po wielu dniach przepychanek słownych i zapewnień, że i Radom, i wojsko są gotowe na wszystkie warianty imprezy, Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało. W sierpniu będzie dwudniowe międzynarodowe airshow, mówi major Anna Pęzioł-Wójtowicz, rzecznik MONU. Razem z pokazami lotniczymi zespołów akrobacyjnych będzie również można uczestniczyć w pikniku wojskowym, w pokazie sprzętu wojskowego. Miasto dostało już zaproszenie z wojska, by ustalić szczegóły porozumienia. Mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski. Wpłynął do nas fakt z dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Generał dywizji Jarosław Mikacz zaprasza nas jutro na rozmowy. Impreza ma się odbyć 26 i 27 sierpnia.

Nancy Sinatra ma dzisiaj urodziny, to z tatą zaśpiewała Something Stupid. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzony. Inside a deep, I get home. Słuchaczka napisała, jak to nie ma pana? Czy zdobywa pan sprawność trzech piór i milczy podczas tonacji? Misiek, ja tu jestem? Widzisz mnie przez to okienko? Nie ma mnie, tak? A, no to bardzo przepraszam. Rzeczywiście tak, może być, że gdzieś mnie rzuciło w jakiś kąt, ale muzyka została. Simply Red, Mick Hucknall ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego, no ale te najważniejsze urodziny, Cora, wszystkiego dobrego. Śmieją i śmieją. się śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Brzmi, a ta wersja z tej odczyszczonej płyty, takiej czerwonej, pięknej, z wieloma przebojami, Manamu. Manam, szał niebieskich ciał, korona dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Jeszcze dorzucamy Boss Skeksa. Your business in the street and talking out loud, saying you bought her this and that, and how much did I spend? I swear she must believe it's all heaven sent. Hey boy, you better bring the woman around to the sad old truth, the dirty lowdown. You know, I wonder who taught her how to talk like that, boy. Ooh, I wonder, wonder, wonder, wonder. Give me that big idea. Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put the money on the table and drive it off the lot. Turn on that old love light, turn up maybe 2 years. Same old schoolboy game got you into this mess, yeah. You better get on back to town. To the sad, sad truth, the dirty low down. Don't love his head now. I wonder. Yeah, I'm thinking about you, boy. Oh, boy. The low, low, low, low, low to be so cold. This dog-eat-dog existence sure is getting old. You gotta have a Jones for this, a Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at now. You better come on back around. Face the sad, sad truth, the dirty Lord down, down. Yes, I wanna who. Można pięknie zrobić na nowo swoją piosenkę i pokazać ją światu, bo Skyx Lowdown oczywiście wszystkich Państwa pozostałych urodzonych 8 czerwca także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Let's Jutro premiera także tej płyty w naszym kraju, Anathema, The Optimist. No i dobra wiadomość dla fanów, 3 koncerty w listopadzie w Warszawie, w Gdańsku i w Poznaniu. A ta piosenka, Can't Let Go, wydana także na singlu, pojawi się w zestawie do głosowania na listę, ale to jutro. Przypominam o głosowaniu, bo być może zdarzy się jakiś przykry wypadek, tak jak tydzień temu, że będzie czerwony ekran i nie będzie można głosować podczas LP3. Jutro LP3... Jutro piątek, prawda? Jutro LP3 poprowadzi Piotr Meca. Ja będę miał przyjemność zaprezentować Państwu kolejne wydanie listy przebojów trójki. Jutro od 19 z minutami. Głosowanie do jutra, do południa. polskieradio.pl/trójka. Protocol Harum, płyta Novum, właśnie się niedawno ukazała na 50-lecie White Shade of Pale i to właśnie dzisiaj jest ten dzień, 8 dzień czerwca, 50 lat temu ta piosenka była na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, o tym zresztą przypominał dzisiaj Piotr Metz w audycji Do Południa. Za kwadrans 15. Between kończy trochę jak Time to Remember, ale pewnie już to mówiłem. John Lodge z płyty 10,000 Light Years Ago, rok 2015. To umówmy się, że tym utworem In My Mind w jakimś sensie otwieramy letni remanent w czwartkowej tonacji trójki. Będzie się odbywał jak zwykle pod hasłem Miasto Zaginionych Przebojów. Wrota do tego miasta otworzymy za tydzień, z tym, że za tydzień to jest Boże Ciało. Tonacja od 15 do 17. No ale to jak przegapią państwo, to zaczynamy godzinę później, ale za to godzinę dłużej i będziemy. No i jeszcze piosenka, która była na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych w 1974 roku. To Paul McCartney, jego grupa The Wings, Band on the Run. Wszystkiego dobrego, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki.